اللہ رب العزت سورۃ النصر کی ہوئی کہ اس بہ فتح راضی اس بہ امداد راضی ٹول گڈ ورڈ ہوئے نو ارے کہ امداد نہ راضی کا نا کیا ہو چیت زان لشی نو حلق ادا سکی کا نا کہ وہ سڑے ڈیر عجز و غریبی ندی والے سنور کئی بولے وہ یہ رسل والے اور کو چوری کو نو جو مور و پیار کے نواخ لے رونے کے نواخ لے ہو دے جزدا سے پاتشی کوئی کدے سے نہ جدا شو کا نا نبیا اگور چمنگ و سر سمر امداد کو نو چی جدا شو نبیا پڑی رکھے گڑ کئی دا مطلب دیکھا اللہ وی چی جدا شو یا دیم پری ہو دو اس بزما احسانات گو رہے گا نا خا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس دری نعمتون دی کل چی زماد طرف ناتا سبان دی دادری نعمتون اوشو یو مدت راگ دا اللہ طرف نا دیر قسمان خلق دیر شنو دا یو مدت و مسلمانان دیر شو او اسلام لا اللہ غلبورک پارزے کی کافرانو باندې روح پریوتو دے اسلام تابل مدتو او اللہ اسلام لدا سے غلب اور کلا جمال او دولت تم دیر شو فقر افلاس ام اللہ ختم کو دا نصر اللہ او کنا او فتح عمرہ اللہ چمکہ معظمہ فتح شو مرکز فتح شو چلتا سروادہ کلیوان او دریم نعمت دارے چی خلق ڈلی ڈلی را روان دے راضی سوک دے یمن نا راضی سوک دے طائف نا سوک دے حنین نا ڈلی در راضی اسلام کی داخلی گی دری نعمتون شو ڈلی دری نعمتون پا مقابلہ کی بتسک ہے فسبح بحمد ربک واستغفر تسبیح بوید اللہ حمد بوید او استغفار ادری کارو نبکے دری نعمتونا اللہ ذکر کرن او داری پیوز کی پیغمبر تاوی چی دری پیوز کی ودری کارما لراکے تسبیح بوئے حمد بوئے استغفار بوئے دا بستاکاری دا سورت فتح آخری سورت تے 114 دین رست بیاس نہیں راغلی دے آخری صورت کے اللہ چکلا نبی علیہ السلام تا دا نصرت او دا فتح ذکر کو او نازل شنو صحابہ ٹول ناس تو چکم مشران ناغی اجاڑل نا کشران پو انوشی چیر دیو لے اجاڑلو اغیوی دی صورت کے دا نبی علیہ السلام الوداعی دا زمون جدائی دا اور رخصتی دا ولید ذکا اللہ رب العزت و توی چی فسبح بحمد ربکا واستغفرہ کل چی او بندہ دنیا نا رخصتی کی نبی ازان لتیارے کی کنا نو توی چی اس تیارے کا دا غزے دا پارا نو بس معلومی دا زمین نا رخصتی کی بیا اگی ذکا او جلل خا چی سبح یا و توی او استغفرہ یا و توی ولی اللہ چی صلح را لے گلے اونا کار پورا شو نو سے وہ تاوی چی باس تا دنیا کار پورا شو او دا زید پارزان تیارا وا کلا چی راشید اللہ مدتو خلق زیاد چی مسلمانان زیاد چی روب راشی بکا کرانو باندی پارزے کی نور اللہ فضلو کی مالنو غنیمتنو دیر شی والفتحو او فتح ملکون فتح شی مرکز فتح شی فتح شکن خواہ او در انداز چیوین خلق لراچ داخلی گی دلہ پدین کی ڈلے ڈلے لخکرے لخکرے دورت بانے بسمر لخکر رات لے چی خلق حیرانو عرب کول حیرانو چی دا سوک دی دا سوک دی دا سوک دی جدا جدا قبلی ہے جدا کری وی نبی علیہ السلام ترتیب کرے ہو ہر قبیلے زان لہکر او زان لمشر امیر او زان لنخا دے اور کلو نو ڈلے ڈلے را لے فسبح تو دا اللہ تسبیح وایا پا شکریہ کی لیکن تسبیح دا سکوا چی بحمد ربکا دا اللہ دو قسم صفتون دی، یو اغا صفتون دی چی پا غی کی تنزوح دا، غی کی تقدس دے، چی اللہ پاک دے دا شریکنا، دا زدنا، دا ندنا، دا ولدنا، دا نائبنا، دا نازولینا، پاک دے، اللہ پاک دے دا عیبوننا، موت پی نرازی، خوب پی نرازی، مرض پی نرازی، لوگا تند پی نرازی، سلوال پی نرازی، کمزوری پہ ناراضی، سبح دی تو صفات سلبیہ ہوئی کنا ندا سے بوائے اول ولی ذکر دا طول دا دی لفظ مانا دا چلا الہ اس سوک دا سے نشتہ دے اللہ پہ کل صفاتو کے ممتاز دے واحد لا شریف دے او دا اللہ اللہ اس مطلب بحمد ربکا دا اللہ صفات ثبوتیہ چلی کہ اللہ تا نسبت کی چ اللہ غفور الرحیم دے رحیم و کریم دے ذو العرش المجید دے فعال لما یرید دے قہار و جبار و ستار و غفار دے دادا اللہ صفات ثبوت یہ دی کنا خا بحمد ربکا دادا اللہ پورا توحید دے چ تسبیحم پکی چاہ تنزہ دا پاکوالے دے او حمد ان پکی چاہ دا اللہ دا کمال صفت ندی طول اغل ثابت کے دا کلمت جوش وکن چلا الہ الا اللہ واستغفر او استغفار کوان استغفار تو مطلب ہو استغفار دا تعبد دا پارا ولی دا عبادت تے کنا چھتو ہے چھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ذکر نہیں دے ذکر عبادت نہیں دے تو دے عبادت تے پھار ہوئی گوارے دا نچے گلی گناہ تے نشوئے دنو بخنا ہوگا نا دی گناہ سر تعلق نشتا دے دا با گناہ سر نشوئے نا استغفر اللہ بوئی غزان نشوئے دے دا اصل عبادت تے دو امداد چھے تابان دی با بوج رات کنا اللہ دن اللہ ریکم ذریعہ شکریہ کے وائے چھے استغفر اللہ ٹک دے یو سری گناہ کری اور اللہ و تماف کی دو چھے مافی کی نمبا استغفر اللہ وی چھے دائے اس شکریہ دا کو مکنہ خواہ لکہ سن چھے اللہ رب العزت امت تا خطائی ماف کرے دا نسیانی ماف کرے دے اور بیا منگوائے چھے ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطعنا دا شکریہ دا کو کنی منگوائے خو ماف کری دا خطائی و دا نسیاننا نو دا استغفار دا شکریه دے واستغفر یا استغفار دے دا امت دا پارا چی دا خپل امت دا پارا بخنا وارا چی للذین آمنو زی پزیر آغلیو انہو کان توابا یقنن اللہ توبہ قبلون کرم ربان ورہ واقعی و سروکرا چی مدت را غی فتح را لن نو دی صورت لحب کی او نمونخی چرے نمونہ شوکن چی اللہ ہوئی چی فتح رالا مدد راغے غلب رالا نو ابو لہب پکی لگ رشو دے او نمونہ وکن دے اولی دے سر ذکر کرا ذکر ذکر کرا چی پیغمبر تلوی رکاوٹ اگر دا خپل ترونو ابو لہب و ابو طالب و دا خلق ایمان نرولنو دا لے مشکلات ہوا تا ذکر دا دیر وقت نشورو کرے واشی نبی علیہ السلام بکل مکم و زمان کیو او گردی دبا دعوت دپارا کلپ میلو باندی چی دا عکاس دے دا ظلمجاز دے دا کلپ یو میلا کلا خلق بڑی رو کلپ توائفت تو دشپی و بیا و پسرا تو بلال بور سرو بل سوک بنو نپاغ وقت کی ابو لہب ور پسیو